بريك يتلك شماء رختين جشور مختاب الغالب قشون يكسان ايلب شيرك كفرني صندور مختا طاغوت بستني بريك يتلك شماء رختين جشور مختاب الغالب قشون يكسان ايلب شيرك كفرني صندور مختا طاغوت بستني شاكارلاب بوبتن دنيا غا شريعتني توحيد أسلني قرآن سنة بلغة شمراهي بلدي خلافة صاحبي قرآن سنة بلغة شمراهي بلدي خلافة صاحبي Allah, Allah, Allah ümmet Kükle yaşna aziz hılafet Sen mangan bu yolda mangan Resulullah pehirlengin baskan izinden Allah, Allah, Allah ümmet Kükle yaşna aziz hılafet Sen mangan bu yolda mangan Resulullah pehirlengin baskan izinden Pehirlengin tükken qinandın Meyli aqsa aqsun qinimiz Meyli kesse aziz cinimiz Arma erkek çap tur itimni İbrahim'nin evlatleri biz İbrahim'nin evlatleri biz İbrahim'nin evlatleri biz Amanetlik canne dünyani Satkallar ve sadıklar ketti Bir tal küçet bir tam çeqini Miwe birer bostanlar kebi Qini ahli iman erkekler Dini üçün gamda yürgenler Kur'an kanun bulgan şu makan Bolsa minin yurtum digenler Kur'an kanun bulgan şu makan Bolsa minin yurtum digenler Alga, alga, alga ümmet Kükle yaşna aziz hılafet Sen mangan bu yolda mangan Resulullah pehirlengin baskan izinden Alga, alga, alga ümmet Kükle yaşna aziz hılafet Sen mangan bu yolda mangan Resulullah pehirlengin baskan izinden Pehirlengin tükken qinandın Meyli aqsa aqsun qinimiz Meyli kesse aziz cinimiz Arma erkek çap tur itimni İbrahim'nin evlatleri biz İbrahim'nin evlatleri biz İbrahim'nin evlatleri biz İbrahim'nin evlatleri biz